Om mig, du søde minde, gør skoven atter grøn. Og lad ved bæk og kilde, violen blomster skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så. At kære mig, hvor gerne igen i marken gå. Thank you.